Pasensya na aking mahal, di naman ako magtatagal. Nais ko lamang marinig mo ang bawat nilalaman ng puso kong ito, inaalay ko sa'yo. Linggin mo sana mga sinasabi ng awitin ko. Pilitin mang ibaling at sa iba'y isalin, ay di malimot ang halimuyak na hatid ng hangin. Nung una kang makita, hindi makapaniwala, parang panaginip at langit aking nadarama. Ay may pag-ibig na laging tumagaway sa'yo. Di ka pababayaan.